αγάπη μου ήρθε ένα βράδυ, σαν προσευχή, σαν όνειρο. Σ' αγάπη, σ' αγάπη, σ' αγλυκέ μου, ένα στρεούρανέ μου, φεγγάρι του έρωτα μες στο σκοτάδι. Ήταν ένα καλοκαίρι, ένα τέλειωτο νυχτέρι, μες στα δυο σου μάτια που βυθίστηκα. Στου σύριου το χρώμα αναστήθηκε το σώμα, με στα δυο σου χέρια εγώ γεννήθηκα. Ήταν ένα καλοκαίρι, ένα τέλειωτο νυχτέρι, με στα δυο σου μάτια που βυθίστηκα. Κι ως του σύριου το χρώμα αναστήθηκε το σώμα, με στα δυο σου χέρια εγώ γεννήθηκα. Στιγμή μαζί σου, χαρά που δεν ξεχνιέται, την ώρα που η ανάσα σου πλανιέται. Στις άκρες του κορμιού μου, στα βαθύ του μυαλού μου, είσαι το πάθος που δεν ξεπερνιέται. Ήταν ένα καλοκαίρι, ένα τέλειωτο νυχτέρι, μες στα δυο σου μάτια που βυθίστηκα. Ποιος του σύριου το χρώμα αναστήθηκε το σώμα, μες στα δυο σου χέρια εγώ γεννήθηκα. Ήταν ένα καλοκαίρι, ένα τέλειωτο νυχτέρι, μες στα δυο σου μάτια που βυθίστηκα. Ποιος του σύριου το χρώμα αναστήθηκε το σώμα, μες στα δυο σου χέρια εγώ γεννήθηκα. Ένα τέλειωτο νυχτέρι, μες στα δυο σου μάτια που βυθίστηκα. Προς του σύριου το χρώμα αναστήθηκε το σώμα, μες στα δυο σου χέρια εγώ γεννήθηκα. Ήταν ένα καλοκαίρι, ένα τέλειωτο νυχτέρι, μες στα δυο σου μάτια που βυθίστηκα. Ποιος του σύριου το χρώμα αναστήθηκε το σώμα, μες στα δυο σου χέρια εγώ γεννήθηκα.